بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب لابن يا آيات سقال يا سبنات أو سورة الحاقة سمدة إلهي سبحانه وتعالى وفو نوغسه ورمي قيامه يا أهواله أي إلهي نوغسه ورمي وحيابها دعايا يا إلهي نوغسه ورمي عرلق خلائق رسان لبن لغايو أو إلهي سبحانه وتعالى حساب كيسا لبن لغايا يا إلهي نوغسه شاذي ما من تاسمان أو قيامه داي الله سبحانه وتعالى والله ينبن لغايا mana qarsoonaanayso dhaylahay oo xaggiina ka qarsoonaanayso mid qarsooneeday waxyaabihii saraa'irta ayo la qari jiray wax qarsoonaanaya ma jiraan oo dhaylahay subxaanahu watacaala oo wax walba ilaahay maalintaas uu soo kasifayaa wixii markaasi caqiidada lagu haayay ilaahay banaanka ayuu soo dhigayaa laa yakfaa cala allaahi saraa'irukum weeye ilaahay sirtiina ka qarsoonaanayso allatii kuntum tukfuunahaa fi dunya weye adduunyada ku qari jirteen unaad malay jirteen inaan markaasi idi dhaalacanayno alla dhaalacanayn weeye bal ilaahay waa idin xasuusinayaa jamaante dhammaanteeda ilaa aad ka ogaatiin cilmi oo la ruuriya dadka markii khalaa'iqda lasoo bixiyo oo maxsharka qiyaamada laysugu keeno qof walbana camalkiisii iyo wixii uu samayn jiray la tuso dadkii laba qayboodey noqonayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo tafsiilinayaa axwaalu naas cinda alcarli dadka markaasi axwaalahoodu sida ay noqonayso marka carliga ilaahay loo bandhigo oo carliga la sameeyo marka dadku sida ay kala noqonayaan ayaa ilaahay noo sheegayaa faamaa man ruuxii ayuudha ilaahay uusiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo faamaa man ruuxii uusiya la siiyo dha kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fayaquulu wuxuu leeyahay asagoo la khidaabaya jamaacadiisa kuna faraxsan waxa uu helay haa umu iyo qabta ayuu leeyahay iqra-uu akhriya kitaabiya kitaabkayga akhriya faamaa man ruuxii uusiya la siiyo dha ilaahay kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fayaquulu wuxuu leeyahay dha ilaahay haa umu iyo qabta ayuu leeyahay iqra-uu akhriya kitaabiya kitaabkayga qabti ayaa markaasi waa faraxsan yahay asxaabtiisa ahay ayuu tusaayaa axaashiisa iyo waxa bishaaraha oo kitaabkaas ugu yaalay maxaa yeele waxaanu soo marnay in qofka la leeyahay iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba akhri ayaa leeyahay kitaabkaaga maanta asaa kuugu filan ahalkiisi iyo qaraabadiisi iyo wixii markaasi hareerihiisa jooga ayuu sidaas leeyahay asagoo muujinaaya farxad muujinaaya weeye maxaa yeele markaas wuxuu kamid yahay dadka naajiinta oo korayo baramuusa ay maalintaas marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala iqra-uu akhriya ayuu leeyahay kitaabiya kitaabkayga akhriya innii anigu ayuu leeyahay danantu waxaan yaqiiniyey adduunyada markaan joogay annii anigu mulaaqi mid la kulmaayo inaan ahay xisaabiya xisaabkayga banigaan meeshaan yaqiin weeyey si kale ma anfici karayso maxaa yeele qofkii aakhiro in la ysxisaabaayo oo la ysgaasinaayo malamala ay la tahay qofkaasu muslim ma ahan innii anigu ayuu leeyahay danantu waxaan yaqiiniyey oon yaqiin aan u rumaysnaayo annii anigu mulaaqi mid la kulmaayo inaan ahay xisaabiya xisaabkayga fahuwa ruuxa sawda ilaahay fii ciishati nolol ayuu ku sugan yahay raaliyatin oo raali ah fahuwa isagu yowdha ilaahay ruuxaas fii ciishati nolol ayuu ku sugan yahay udha ilaahay noloshaasoo raaliyatin oo raali ah oo marliyaha laga raali yahay fii jannatin uu dha ilaahay janno ayuu ku sugan yahay jannadaasoo caaliyatin oo koraysa fii jannatin jannou ku sugan yahay udha ilaahay jannadaasoo caaliyatin oo koraysa oo qadarkeedu uu sarreeyo weeye xisi iyo macnawi intaba waxa weeye jannadaasu way saraysaa quduufuhaa ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala miraheedu jannadaasi miraheedu daaniyatun waa mid dhow waa mid qariiba ah yatanaawalu hal qaa'imu walqaacidu walmudajicu weeye quduufuhaa jannadaasi miraheedu yowdha ilaahay daaniyatun mid dhow weeye waxaa gaaranaya midka taagan waa gaaranayaa midka fadhiya waa gaaranayaa midka jiifa waa gaaranayaa hadda ka horaana meelo badan qur-aanka aanu kusoo marnay wax lagu dhigtoonaayo ma ahan timaaruljanna wax lagu dhigtoohaayo ma ahan marka waxaa loo leeyahay ayagoo markaasi jannada hakaysta kuwii cuna ayaa loo leeyahay washrabu caba hani-an xaal aatiif waa ku bogaadsanaya kuwii cuna ayaa loo leeyahay washrabu caba hani-an xaal aatiif waa ku bogaadsanaya bimaa fii sababkiisa ku cuna oo ku caba aslabtum aada hormarsateen في الأيام مع الميالك الخالية أسلي بما في سبب كيسة أسلفتم أفرم السقين في الأيام مع المي الخالية أسلي المالية في الدنيا وين تاسمرت الحوية ونبت مؤمنة هذي ومالنت قيامه كتاب كيدا مريكا لجسيي أيا إلهي سبحانه وتعالى سدى أسوه ورمى يا مآل في الدنيا قيتك لنتود ويبطل وضع السيد وضع نقونا يعني وأما من روحي عيود إلهي يوسي الله سيئو كتابه كتاب كيسا بشماله بجحديث الله سيئو وأما من روحي يوسي الله سيئو رأي ألا كتابه كتاب كيسا بشماله بجحديث الله سيئو فيقول وحي ليهي يا ليتني سليت ليدي لم أوت محال إيسي كتابي وكتاب كيه محال إيسي فهذا نساك أيو ليه أولا إلهي يا وهي كبرة وستمرت الله ورمو بك وناسن إن دفعهن الله ورمو أحوال السعداء إلهي نوغسة ورمي مركزو لحريري أحوال الأشقياء وي وأما من روحي عيوده إلهي أوتي الله سيئ كتابه كتاب كيسا بشماله بالحديث الله سيئ فيقول وضعي ليه يا ليتني سليتيني يا دوالي سنبيه وي وهو غير وابعي أيو ليه لم أوتم حال إيسي كتابي وكتاب كيب ولا قدر محان كأوه قادي ما حسابية حساب كيب وضعي هاي ولا قدر محانوه قادي ما حسابية حساب كي وحويها يا ليتها صليت بابه يا ليتها صليت بابه أي الموتة في الدنيا أولي لما صدق الدنيا عن قدم تي كانت محيوها أولي في موتة أسه القالية في جيسة حياة ليلة جيسة هو أن مركها في بحث والله يصابهم لما صدق عن بنت محدد لي يصابه أساس إليه يا ليتها صليت بابه أي الموتة في الدنيا أو خوضا كانت محيوها أولي في القالية في جيسة القادعة لحياتي وي لأن الله أبعث وإن الله يصابحنا هل يصابح أيو لي ما أغنى كم الديقنو ليه عني أني حقية ماليه مال كي حقية وحبك مطرين في مال إيه الدنيا الهاجري والدنيا ذا اللي هم من عيه ما ننسى قيامه ما ردي عذاك إلهي وقلها يو عدى العذاب مال كي وحي أبيه أو صوها يسجر وحبك مطرعيا أسجر أنا وحي ليه ما أغنى سمع سن دافع عني حقيقة ماليه مالكي أبس استفهام وقوضه ومركز استفهام إنكار مع النفي أهوي ما أغنى محوكب داقل أيو ليه عني حقيقة ماليه مالكي ما مالكي إفر أبقي مصري حلس وحا هلا السمي عني حقيقة سهلا السمي سلطانية قوة ديدي حلس عني حقيقة وحا سهلا السمي وكبه أبقى سلطانية قوة ديدي قوة ديدي يحجة ديدي وابا أبقى إليه هذا ما أصدقت عليه هذا مركا وحبا عن ما أنت الله يهي فالبنج عن هاي سجري يوم الاحسن مجا عن هاي سجري ما أنت وحبا سمهاي وانا باب أري حوليها الجيور والهاجري وحبا إي مكر سياس أي لي معي لوحاس وحبا سر مايان أدان إلهي سبحانه وتعالى هال أو سن كانغن وان دا عدي إلهي أدان سميني وحبكو سر ماي وحاس مركا سياس أعواده أيا إلهي حجيش وحالك اللي هو إلهي ملائسة أولاي الزبان يدا خذوه قبس أيا إلهي لي خسنة الجهنم أيا الله وخميا على الناس أصحاب سرمائه ما أنت إنسى قف والبعدين لك من تاي إنه نفسي سكو على عالو وإلهي سبق الله دون جوالي إلهي ذو سبحانه وتعالى خذوه قبس أيا إلهي إلهي خداب ومركاسي خسنة الجهنم الله خداب أيوهي زبان يدا أيا الله خداب أيا خذوه قبس أيا لي فقول له حرحرة لقد يسا جمع الضوار سقوك في نهاية فقول له حرحرة ثم بعيد الجحيمة نار الجحيمة ليلة نار محرقة سلوه قريئة يا لي ثم الجحيمة جحيمة سلوه قريئة أو نار الجحيمة لحظة قريئة ثم بعيد في سلسلة سلسلة سلسلة سيدر وهذا الرسال سبعون ذراعا ثلاثات بدون أيها فتلكوه قريئة يا لي وهذا مرس نار أو غلط ناس لكر كذا اللي يسيء عذابه أيضا بهذا وحاوله ناس يسيء عذابه الله يوضع له هاي ثم فيه سلسلة ثم بعد يدا فيه سلسلة سلسلة سلسلة سوى درعها در سادو تبعون ذراعا ثلاثا بدون أويه ثلاثا كان بدون هذا وحاوله بذراع الملك وهي ملك قلوب في سواه فسلكوه قليه أفضع المارك ولا وينين يا مركز إما عباس سيدا أوشادي وحاولهي dabada ayaa laga gelinayaa silsiladaas naarta markaas waxa weeye labada san daloolada loo raadinayaa marka waxa la yiri oo kalantood waa todobaatan jira. yuraacina markaasi waa todobaatan baac. baacina wuxuu maaragtay yaa ka dheer yahay maka iyo fuufo inta udhexayso ciraaq ku taala, si waagaas culimmadu ay ku sabaheen. waa dhul aada iyo aada u kala fogo. hadda arlada tan anagu aanu joogno inta iyo markaasi waxa weeye adigu ilaa ku dhadhow markaasi waxa weeye Kismaayo. ama waxaa la yidhi waa todobaatan jiraac, yuraacina markaasi todobaatan oo jiraac ayaa markaasa waxa weeye ayaa la socota. hadda culimmada qaarna waxay yidhahdeen cadadkaanu xaqiiqo maahan weeye, bal waxa uu kinaaya ka yahay cadaabkaas weynkiis iyo waxa markaasi ku dhacay weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay waxaa la leeyahay suma bacdiyada fii silsilatin silsilad, silsiladaasoo darcuhaa dherarkeedu sabcuuna diraacan todobaatan dhudhun uu yahay faslikuhu geliya adkiluuhu fiiha weeye. waa marka naarta la geliyo kabacdi markaasaa naarta lagu sii cadaabayaa. innahu liannahu maxaa yeelow dhe ilaahay waa la cilaynayaa waxa cillada u keentay in la cadaabo. innahu liannahu maxaa yeela kaana wuxuu ahay ruuxaanu laa yu'minu inuusan rumaynaynin billaahi alle allehi alcadiim oo weynay. innahu isagu kaana wuxuu ahay laa yu'minu billaahi alle inuusan rumaynaynin allehi alcadiim oo weynay. walaa yaxulu uusan ku tirtirtiinaynin uusan ku goorinaynin naftiisa iyo kayrkiisabane calaa dacaamil miskiini miskiinka quutiintiisa. walaa yaxulu ku tirtirtiinaynin naftiisa iyo kayrkiisa calaa dacaamil miskiini miskiinka quutiintiisa. hadda waxa weeye idcaamkan laysu cadaabaayo waxa weeye waa midka oo faralkaa weeye, waa sikada. qofka hadduu sikada bixin waayo waa loo cadaabayaa, laakiin sadaqada ka dhawaca laysuma cadaabo. falaysa lahu ma sugnaanin alyowma maanta ayaa ilaahay leeyahay haahunaa meeshaan meeshaan qiyaamahoo la joogo xamiimun mid qariiba uma sugnaanin. qariib oo waxa weeye anfaca ayaa loola jeedaa, ee hadda qaraabadiisi way joogaan meesha oo hadda qiyaamo laguma kala maqna. falaysa lahu uma sugnaanin buu leeyahay ilaahay alyowma maanta haahunaa meeshaan qariib xamiimun mid qariib ahoo anfacayo weeye. walaa dacaamu dacaamna uma sugnaanin ilaa min qisliilin milal mooyaane. walaa dacaamu dacaamna uma sugnaanin ilaa min qisliilin milal mooyaane, amase waxa weeye carunka ayaa loola jeedaa. sadiidda ahli naar weeye, dadka ahlu naarka carunka ka baxaayo ayaa loola jeedaa. amase waxa weeye shajaro oo naarta ku taala sii shajaratu zaquumari ayaa loola jeedaa haa layidhi. qisliinkaasoo laa ya'kuluhu uusan cunaynin ila alkhaadicuuna kuwa gafay oo kufaartaa mooye. laa ya'kuluhu yowdha ilaahay uysan cunaynin ila alkhaadicuuna kuwa gafay mooyaana kaafiriinta. falaa uqsimu fa uqsimu waan dhaaranayaa hawdha ilaahay bimaa shay ayaan ku dhaaranayaa tubsiruuna aad arkaysiin oo makhluuqaad ah iyo wamaa shay laa tubsiruuna idan arkayna. falaa uqsimu laadaan qasilaa layidhi falaa uqsimu fa uqsimu waan dhaaranayaa hawdha ilaahay bimaa shay ayaan ku dhaaranayaa tubsiruuna aad arkaysiin ow ilaahay waxa makhluuqaan aad u jeediin iyo wamaa laa tubsiruuna waxaydan arkayn ayaan ku dhaaranayaa ow ilaahay oo makhluuq dhammaantiisa. waxa loogu dhaaranaya waa kan walu qasamkina weeye innahu qur'aankaani ow ilaahay la qawlu rasuulin rasuul qowlkiisa weeye rasuulkaasoo kariim ee wanaagsan. innahu qur'aankaani ow ilaahay subxaanahu watacaala la qawlu rasuulin rasuul qowlkiisa weye rasuulkaasoo kariimun ee wanaagsan. qaalahu risaalatan can illaah rasuul ayaa ku qoray isagoo risaalo ilaahay xaggiisa ka wada ah oo risaalo xagga ilaahay looga soo dhiibay ah. wamaa huwa ma ahan udha ilaahay subxaanah watacaala qur'aankaanu biqowli shaacirin shaacir qowlkiisa ma ahan. wamaa huwa qur'aanku ma ahan udha ilaahay biqowli shaacirin shaacir qowlkiisa. ilan hadda waxa weeye nimanka mushrikiinta ayaa waxay dhaheen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam shaacir baa tahay, shaacir ay yidhaahdeen qur'aankaa shicir ay ku tilmaameen. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wamaa huwa qur'aanku ma ahan biqowli shaacirin shaacir qowlkiisa ma ahan. qaliilan in yarow dhe ilaahay maa oo yar ayaa tu'minu aad rumaynaysaan. qaliilan in yarow dhe ilaahay maa oo yar maadaan ta'kiidu lilqilati waa la yidhah ayaa tu'minu aad rumaynaysaan, oo waxa weeye rumayntiina aad iyo aada u yar tahay. amase waxa weeye haddii hadda kufaarta la yidhaahdo rumayntiina maba jirto weeye. walaa biqowli kaahinin kaahin kitaab gaabyow qowlkiisana ma ahan ow dhe ilaahay. walaa biqowli kaahinin kaahinka oo sixirowga qowlkiisa ma ahan udh ilaahay. qaliilan in yarow dh ilaahay maa oo yar ayaa tadakaruuna waansanaysiin. qaliilan in yarow ilaahay maa oo yar tamasi yay lamid tahay ayaa tadakaruuna aad waansanaysiin, amase ya laga dhigo yadakaruuna ay waansamayaan weeye. Marka intay waansamayaan ayaa aad iyo aad yar weeye. Macnaha waxaa laga wadaa waxay rumeeyeen ashyaa oo yasiira weeye, wax yar ayay rumeeyeen. Markaasi waxa weeye haddana ay markaasay xasuusteen. Marka hadda waxa ay rumaynayeen ayaa wax yarahaa laleeyay, wixii badnayna way ka tageen. Waxyaaba hadda ay rumaynayaan waxyaaba oo qisas iyo waxyaaba noocaasaa laga yaabaa. Amase hadda waxa weeye wax iimaan la yidhaha ma jirto, maadaana weska filaada la yidhi. Marka hadda wax oo rumayna ma way jirtaa laleeyay. Kan diili mawdu ilaahay qur-aanku kusoo dega weeye min rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda kasoo degay. Tanziilu nawd ilaahi subxaanahu watacaala kusoo degay weeye qur-aanku min rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda kasoo degay. Qur-aanku waxa weeye wuxuu kasoo degay rabbulcaalamiin. Ilan ayagu waxay yidhaahdeen qur-aankan ikhtalaqa alqur'aana muxammedun, ay dhaheen qur-aankan waxaa abuurtay oo been abuuray nebi muxamedaa been abuuray. Markaasuu dhe ilaahay tanziilun huwa qur-aanku sasoo qadaro mtadaa tanziilun kusoo dego weeye min rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda xaggooda kasoo degay. walow goorow dhe ilaahay taqawala nabigu isaga qowli lahay. hadda iyagu waxay yidhahdeen maxamed iska samaystay, low arrintaasi la qadaro waxa dhici lahay baa ilaahay ka warramayaa. walow goorow dhe ilaahay taqawala nabigu isaga qowli lahay qur-aanka, walow goor taqawala isaga qowli lahay calaynaa kortaynau dhahay bacda alaqaawiili qowliyaala barkooda oo masalanba waxa weeye inuu annaga wax naga sheego aanan ku qowlin hadday dhici lahaade maba dhacaysa weeye. walow goor taqawala taqawala nebiyo nabi uu ku qowl qowli lahay calaynaa kortayna oo wax naga sheegi lahay bacda alaqaawiili qowliyaala barkooda bian qaala ana maa lam naqulhu weeye la akadnaa waanu qaba lahaynay minhu nebiga xaggiisa annagoo ciqaabaynay bilyamiini quwo ayaanu ku qaba lahayn. laakadnaa waanu qaba lahayn ow ilaahay minhu nabiga ciqaaban weeye bilyamiini quwad ayaanu ku qaba lahayn iyo qudfadeena ayaan dhab ku sii lahaynay. suma bacdiyada laqadacnaa waanu goy lahayn minhu isaga xaggiisa alwatiina xidid mariidka ayaanu goy lahaynay. suma bacdiyada laqadacnaa waanu goy lahayn minhu isaga xaggiisa ow dhe ilaahay alwatiina watiinka xididka la yidhaaha xidid mariidka ayaanu goy lahayn. watiinka waxaa la yidhi waa niyaadulqalbi weeye, xidid oo wadnaha ku xidhan weeye oo markaasi curuuqdiisuna ay la xiriirta jirka intiisa kaleentood haddii uu go-ana qofku waa dhimanayaa. waxa weeye waa xididka oo ku daaban wadnaha ku daaban, dhiiggana markaasi waxa weeye jirka u qaybiya. xididkaas qofku haddau dhinto waxa weeye haddau go-o xididkaas qofku waa dhimanayaa. dadka hadda marka laleeyahay wadnaha ayaa istaagay, xididkaas ayaa go-aaya ama xididkaas ayaa shaqa diilaaya. maxaa yeele waxa weeye wadnaha isaga ayaa ku xidhan, jirka intiisa kaleentoodna asaga ayaa markaasa dhiigga u qaybiya. marka waxa weeye meesha hadda korontada maxadadeedii hadday go-do sida meeluhu kalentooda ay ku xadhiirta seletaaski waxba markaasi ay u baaba-ayaan waxba ugashidmaynin oo dadku ugaga dhimanayo ayaa xididkaas qofku marka uu go-o ayaa jirkiisa kalentood xarakadii uga dhammaanaysa ruuxdii ugaga tegeysaada. marka ilaahay waxau dhahay haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam walxaana dhihin uu naga sheegi lahay xididkaasaan qaba lahaynay, markaasaasaan isan lahaynba. marka sidaasaa laleeyahay yamiintaana hadda waxa weeye waxay kinaayo ay ka tahay quwada iyo qalabada weeye, ee hadda markaasi yad oo xaqiiqa ah oo markaasi yad jaarixa a ma ahan. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala laaqadnaa waanu qaba lahayn lanilnaa minhu weeye waanu ka qaba lahayn bilyamiini huwa ayaanu ku qaba lahayn. suma bacdiyada laqadacnaa waanu goy lahayn minhu nabiga xaggiisa alwatiina xidid mariidka ayaan goy lahayn. arrintaas markay dhacday dha ilaahay famaa minkum idinkama mid ahaadeen min axadin ow dhe ilaahay famaa minkum waxa weeye horta minkumtaan famaa axadinay ihaaday min axadin horta minkaana weyska filaa la yidhi famaa axadun axad ma uusan ahaan ow dhe ilaahay minkum xaalay idinka mid yahay ow dhe ilaahay axadkaasi oo canhu nabiga xaggiisa xaajisiina naga mancinaayo. famaa minkum idinka mid ma ahaan ow dhe ilaahay min axadin weeye famaa axadun minkum markaasi la yidhaha minkan horta waa filo weye, maxaa yaele nafyiga ka hormaray. famaa axadun axad ma uusan ahaan ow dhe ilaahay minkum xaalay idinka mid yahay axadkaasi canhu nabiga xaggiisa xaajisiina naga mancinaayo, cid naga manci kartay naga celi kartana ma jirto u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo rasuulka cid naga celi kartaa ma jirto. laa maanica lanaa canhu weeye wax naga manci kara ma jiro weeye markaanu ciqaabayno. wainahu qur-aankii ow dhe ilaahay subxaanahu watacaala la tadkiratun waana weeye oo lilmutaqiina kuwa mutaqiinta usugnaa. wainahu qur'aanku yowdha ilaahay latadkiratun waana weeye oo lilmutaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya usugnaas u ilaahay. qur'aanku waxa weeye waa waano, waana waana u yahay dadka alla ka baqaaya. qofkaan ilaahay ka baqaynin qur'aankaas waxba ku tari maayo, weligiis haddii lagu akrinaayana waxba ku dheesi maayo. oo hadda markaasi qur'aanka dadka lagu wacayo waxa loo sheego waxa weeye intii ilaahay raalli ka noqday oo alla ka baqaysa ayaa ku waana qaadaysa mooyaane cid kasta qur'aanku waxba ku tari maayo. marka qur'aanku waa waano u dha ilaahay, mutaqiintuna waana u yahay. wayna annagu buu dha ilaahay lanaclamu waana ogsoonahay ana minkum inay idinka mid yihiin dadow mukadibiina qur'aanka kuwa beeninaayo. marka hadda ilaahay wuxuu qur'aanka mawciday inuu yahay oo ku khasisay dadka rabbi ka baqaaya. dadki marka inay laba qaybood yihiina ilaahay noo sheegayaho hadda waxaa hadda ilaahay uu khasisay dadka mutaqiinta ayuu khasisay oo alla ka baqaaya, kuwaas inay qur'aanka ku waana qaadanayaan cid kalena aysan ku waana qaadanaynin. marka meesha waxaa laga qaadanayaa in aan qur'aanka waxba ku dheefaynin inay jiraan. markaasuu alla wuxuuna leeyahay wainaa annagu buu dha ilaahay lanaclamu waana ogsoonahay ana minkum inay idinka mid yihiin ayuha naasu dad yahaba weeye mukadibiina kuwa beeninaya, kuwa qur'aanka beeninaya. waxaa meesha ku jirta wamusaddiqiina min baabi liktifaa weeye, kuwa rumaynaana waa idinku jiraan. oo hadda dadkan ilaahay khalaaqdiisa waa qof walba si ilaahay ka dhigay, qofna ilaahay subxaanahu watacaala hidaayada ayuu abuuray, qofna waxa weeye beeninta iyo kufriga ayaa ilaahay u abuuray. marka dadkaa labadaas qaybood ah. haddana ilaahay wuxuu yihi wainahu qur'aanku yowdha ilaahay la xasratun shalayso weeye oo cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda shalayso ku ah. wainahu qur'aanku yowdha ilaahay la xasratun shalayso weeye cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda shalayso ku ah. gaalada waxa weeye qur'aanku shalaysuu ku noqonayaa. waxaa goormee idaa ra'ow sawaaba almusaddiqiina, markay arkaan dadka qur'aanka rumeeyey sawaab ay helayaan waa ciqaab almusaddiqiina bihi weeye, dadka qur'aanka diiniy ciqaabkooda ay arkaayaan. maalintaas ayaa shalayso imaanaysa, laakiin shalayso maalinaysa waxba tarin waayo. waa la yidhi shalay waa dambeeya ee ma horeeyo, sideedaba maalintaas waxa weeye yowmulqiyaama la joogo, waa maalin oo yowmuljaza ah oo qof walba wixii uu camal fale lagu jaasinaayo, ee ma ahan maalin markaasi waxa weeye camal laysku aqbalaayo maahan, ama markaasi shalay laysku aqbalaayo. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wainahu qur'aanku yowdha ilaahay la xasratun shalayso weeye cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda ayuu shalaysku yahay. maalinta qiyaama way shalaayayaan. wainahu qur'aanku ayuu dhaadana ilaahay la xaqul yaqiini yaqiin oo xaqa weeye, wainahu qur'aanku yow dhaadana ilaahay la xaqul yaqiini yaqiin oo xaqa weeye. waa waxa weeye alyaqiinu xaq weeye, yaqiin oo markaasi xaqa weeye ay kamid tahay min idaafati sifat ila almawsuuf. wainahu qur'aanku yow dha ilaahay subxaanahu watacaala la xaqul yaqiini yaqiin oo xaqa weeye, alyaqiinu lxaq weeye yaqiin oo xaqa hoos sugan waaye. qur'aanka waxa ilaahay uu ku sheegaayo waa walax sugan oo yaqiina oon shaki iyo midnaba aysan ku jirin. oo ilaahay qur'aankaas ugu sheego wax dambe oo la weydiinaayo ma saxiixa ma kadaha mar naba la dhihi maayo. waa weeye qur'aanka xaq baa ilaahay ku sheegaya, wixii ilaahay qur'aankaas ku sheegane si yaqiina ayay ku imaanayaan weeye. marka waxaa la rabaa in yaqiin loo rumeeyo, haddii qur'aanku waxa weeye yaqiin uu yahay, waxaa la rabaa waxa lagu sheegaayo in yaqiin loo rumeeyo, si yaqiin a oo dhaba loo rumeeyo. haddii waxa weeye qofku qur'aanka markaasi wax uun markaasi shaki shakiya uu ka qabo amase waxaanu ma dhici doonaan ay ka tahay ounan markaasi iimaankiisu iimaan oo yaqiina uusan haynin, qofkaasu kaafirow noqonayaa. waxa weeye waana qofka ilaahay maalinta qiyaamo cadaabkiisa uu ku waarinaayo. qur'aanku waxa weeye waxa uu ka waramaayo wax yaqiinahoo runa weeye, sidaa in loo rumeeyo ayaana loo baahan yahay. qofkii markaasi shaki iyo laalaab uaga jirane qofkaasu qof iimaan lama ahan weeye. ilaahay markaas wuxuu dhahay rasuulkiisa fasabbix nazahow dha ilaahay, fasabbix nazahow dha ilaahay bismi rabbika rabbigaaga magiciisa nazahow dha ilaahay, fasabbix nazahow dha ilaahay subxaanahu watacaala bismi rabbika rabbigaaga magiciisa rabbigaa alcadiim oo weynaay. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fasabbix nazahow dha ilaahay, nazih rabbaka weeye rabbigaaga nazah. bismigaana waxa weeye waa iska waxaa la yidhi waa silaa la yidhi sabbix rabbaka weeye, laakiin hadda ka hor aan soo marnay haddii aan laga dhiginna hadda isinku sidiisaba waxuu kutusiyaa musamaha ayuu kutusinayaa. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fasabbix nazahow dha ilaahay bismi rabbika rabbigaaga magiciisa rabbiga alcadiim oo weynaay. ilaahay subxaanahu watacaala magiciisa nas. marka waxa weeye waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga nasahayaa wixii aan laayiq u ahayn oo tafaasul xawaadisa ayaa alla laga nasahaya subxaanahu watacaala. waxaana ilaahay subxaanahu watacaala lagu sifaynayaa sifatu lkamaal, sifo wax musayso kara oo makhluuq aysan jirin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala lagu sifaynayaa. alla markaas wuxuu dhahay tasabbix nasah. hadda khidaabkaanu nabi calayhi salaatu wasalaam weeyey, laakiin hadda qof kasta ayaa loola jeedaa in ilaahay subxaanahu watacaala la nasma ayaa la doonayaa. nabi ciisa la nasaho lana alisma la yihi yadulu cala almusama, maxaa yeele magac waxuu kutusinayaa musamaha. hadda korna waxaynu kusoo marnay suuratu lwaaqica aynu kusoo marnay oo isinka ilaahay meeshuu ku yaalloo la arko waxaa la rabaa in la dahiro oo la nasaho oo meelaha qaadiraadka oo asmaada ilaahay la dhigaayo in la iska ilaaliyo. maxaa yeele haddii loo dhigay ihaano ahaan loo dhigo waa lagu gaaloobayaa, amase loogaga tagay in lagu arko waa lagu gaaloobayaa. marka waxa weeye waa arrin halis oo magaca ilaahay in la nasahaa loo baahan yahay. meelahaan markaasi munaasabka ahayn oo lagu qorayo oo markaasi waxyaabaha kale ay taaba karayaan in nijaasa taabanayso ama ay dhici karayso meeshaas inuu ka duulo meel markaasi mustaqdara uu ku dhaco, waxyaabahaas waxyaabaha oo khatarta keenaya ay ku jiraan, marka in laska ilaashaa la doonaya. fasabbix nasahu dha ilaahay bismi rabbika, rabbigaaga magaciisa, rabbigaa alcadiim oo weynaay. casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda todobaatanaad oo qur-aanka ka mid ah, suurat lmacaariji, salaamyaalkii, suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay. wa aayaatuhaa aayadaheeduna arbacun wa arbacuuna aayatan, afartan iyo afar aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhaahdaa suuratu lmacaarij ayaa la dhahaa. macaarijta ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegi doono oo ilaahay subxaanahu watacaala uu dhihi doono min allaahi dil macaarij, waa masaacidu lmalaa'ika weeye oo samaawaati ku yaali, ayaa suuraddii lagu magacaabay. waxayna ka mid tahay qaacidadii ahaaday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi, shay kulliga bacdi ka mida in lagu magacaabo ilaahay caadadiisa kitaabkiisa ku doorartay ka mid tahay. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waa suurad makiya, ijmaac ayaa lagu yahay suuraddaanu inay maki tahay. waxaana ilaahay uga warramayaa sidii suuradihii makiga ahay aynu kusoo mari jirnay, usuulu lcaqiida ayaa looga warramayaa. waxaa looga warramayaa aayado dhowra oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa tusaalaynaayo. anugoo wa risaala ayaa looga warramayaa, bacsigii iyo qiyaamadii iyo xawaalaheeda ayaa looga warramayaa suuradda tan. bismi illaahi raxmaan raxiim. tacaala wuu su-aalo u dhe ilaahay saa'ilun, mid su-aalay, bicadaabin, cadaab ayuu su-aalay, cadaabkaasoo waaqicin oo dhacaayo, cadaabkaasoo lilkaafiriina, kaafiriinta u sugnaaday, cadaabkaasoo laysa lahu u sugnaanin daaficun, mid heebaaya uuna usugnaanin, min allaahi ilaahay xaggiisana ka dhacaayo, alihi bilmacaariji, salaamyaalka u saaxiibka ahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, sa'ala waa su-aalay, saa'ilun, mid su-aalay, daacaa daacin weeye, mid wacay ayaa wacay weeye afsoomaaliga. sa'ala waxaa su-aalo u dhe ilaahay, saa'ilun, mid su-aalay, bicadaabin, cadaab ayuu su-aalay, cadaabkaasoo waaqicin oo dhacaayo, cadaabkaasoo lilkaafiriina, kaafiriinta usugnaado u dhe ilaahay, cadaabkaasoo laysa lahu ouna usugnaanin daaficu, mid reebaayo. hadda nin kaafir ahaayoo la dhihi jiray nadar ibnulxaraj, ninkaas ayaa ay kusoo degtaa suuradda tan bilowgeeda. ninkan waxa uu dhahay, allaahuma in kaana haada huwa alxaqa min cindik faamdir calayna xijaarata min assamaai aw itinaa bicadaabin aliim, si ilaahay uu noogaga sheegayo suuratu lanfaal aynu kusoo mari jirnay. ilaahayow qur-aankan maxamed aad kusoo dejiso lagu soo dejiyey, hadda waxau leeyahay asagu waa sidau sheeganayo ka wadaa qur-aankan, hadda maxamed uu sheeganayo leeyahay hadda uu xaq yahay adiga xaggaaga ka yimiday, dhagxaanugu soo roobayn oo cadaaba ama cadaab aliima noqeen, saasuu dhahyaalay. cabdullahi ibnu cabaas xabru caalim uma ayaa saas yidhi. waxaa kaloo la yidhi maya waxau ahay nin la yidhaha xaras ibnu nucmaan ayuu ahay, waxaana la sheegaa la yidhi ninkaas xaras ibnu nucmaan la yidhaahdo waxaa soo gaaray war nabiga calayhi salatu wasalaam kiisa oo nabi uu dhahay, yaa caliyu man kuntu mawlaahu fa caliyun mawlaahu, caliyow qofki anigu aan mawlihiisa ahay calina mawlihiisa waaye. hadalkaasaa marka waxa weeye wuxuu ku dhaliyey anafo ayuu ku dhaliyey, iyo markaasi xumaanuu ku dhaliyey, iyo xasad uu ku dhaliyey. maxaa yeele wuxuu diidayaa sayid cali markuu nabigu saas leeyahay calayhi salatu wasalaam, arrintaas ayuu diidayaa. ninkan la yidhaahdo marka xaras ibnu nucmaan waxaa la sheegay hal ow lahay ayuu soo fuulaa layidhi. Markaasuu soo tegey meel baadiyaysa soo tegey, hashiisa ayuu markaasuu banaanka maka oo afdhaxa ayuu kasoo tejiyaa layidhi. Markaasuu ihay muhamedow, ilaahay xaggiisaanu wax naga amartay oo waxaadna amartay ana amartay an nashhada an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulullah, inaan ilaahay aan waxidno adigana aan kuu garna rasuul alla inaad tahay. faqabilnaahu minka, waana kaa aqbalnay. wa ana xija faqabilnaahu minka, waxaadna amartay inaanu xijino waanu kaa aqbalnay. wa ana suuma shahra ramadaan fii kulli caamin, waxaadna fartay bisha ramadaan inaanu soona sanad kasta waana kaa aqbalnay. uma lam tahla xataa fadalta ibna camika calayna, marka intaas waad ku raali noqonaysay ilaa aad naga fadliso oo aad naga sara mariso inaa adeerta ahu dhahay. afa haadaa shayin minkau dhahay, arrintaanu ma arrin xaggaada ka timidaa am min allahi tacaala, bas ilahay xaggiisay ka timida. markaasuu nabigu waxa u dhahay waladii laa ilaaha ilaa huwa, waxaan ku dhaartay allaha ilaahyaale aysan jirin ilaa isaga mooye, maa huwa ilaa min allahi, waxaan ilaahay agtiisa ahayn warkaanu kama imaanin. xaras markaasuu jeestaa layidhi isagoo dhahaya allahuma in kaana maa yaquulu muxamedun xaqan faandir calayna xijaarata min asamaa, ilaahay waxa u dhahay haddii muxamed waxa uu sheegaya xaq ay yihiin dhagxaan samada nooga soo deji. waa layidhi markaasi maa wasaa ilaa naagatii xataa ramaahu llahu bixajarin fawaqaca calaa dimaaqihi fakharaja min duwurihi faqatalahu, waxaa layidhi asuu hashiisi meel u fadhiday usii socdo oo inuu kore doonaayo, intuusan hashi gaarin ayaa ilaahay samada dhagax uga soo ridaa layidhi naar, markaasuu maskaxda ina ka galay dabada uga baxaa layidhi meeshi uu ku dhintaa layidhi samarkii uu ku dhintaa layidhi. waxaa soo degta marka waxa weye aayadahanaa soo degay. waxaa kaloo layidhi abu jahl ayuusi soo degtay, qaayadeen jamaaca kufaaru quraysh samayay soo degtay. marka hadda waran badanaa jira nabigu waxaa l aa laga waramaayo cadaab goonkiisa u su-aalay kufaartaahina waa layidhi, laakiin hadda sida ay hadda ku caddahay waxa weye uun dadkii markaasi nabigeena kasoo horjeeday oo mushrikiinta ahay ayaa loogaga waramayaa. marka allah wuxuu dhahay cadaabkaasoo ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala min allaahi ilaahay xaggiisa ka dhacaayo u dhay ilaahay alihi dil macaariji salaamiyaalka usaacay. macaarijtan waxa weye masaacidu lmalaa'ika, malaa'igta meelaha ay koreysa samaawaadka ayaa loola jeedaa, oo wadooyinka samada oo malaa'igta ay korto ayaa loola jeedaa. macaarijtan weye masalama jaranjarada waxa loo yaqaano ayaga markaasi saasa utaayo jaranjarooyin ay koraayeen oo markaasi duruq ayaa ugu yaala samaawaadkaas. tacriju lmalaa'ikatu ilaahay malaa'igtii way koraysaa oo waxay koraysaa macaarijta, tacriju lmalaa'ikatu malaa'igtii way koraysaa hawdha ilaahay, waruuxu ruuxi oosay jibriilana waa korayaa, ilayhi ilaa mahbidi amrihi amarka ilaahay makaanu hoobadkiisa ayuu u korayaa oo samada uu ku hoobanayo meesha isagu markaasi uusan dhaafaynin. waa sida uu dhahay wamaa minaa ilaa lahu maqaamun macluumun wa inaa lanaxnu saafuuna wa inaa lanaxnu nusabixuun, oo warka waxaa laga wadaa say jibriil iyo malaa'igtuba meel aysan dhaafi karayn ayay iska leeyihin ku xadiisan yihiin. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala malaa'igta ayaa koraysa war ruux, hadda say jibriil waxa loo khasisaayo waa lisharafihi weeye, sharaftiisa aada u sheegay. hadda malaa'igtuu soo gelaya ilayhi ilaa mahbidi amri weeye, ilaahay amarkiisa makaanu dhamaashadiisa min asamaa'i weeye. hadda macnaha amarka ilaahay meel uu hadda qaayo ku yahay ma jirtee, waxaa laga wadaa malaa'igta ayada meelaha aysan dhaafi karinaa loola jeedaa. fi yoomin ou dhay ilaahi subxaanahu watacaala, fi yoomintan jaarmasuulkan waxuu ku tacluqaya shay maxduuf, yaqacu lcadaabu isuu qadira, cadaabku waa dhacaya hu fi yoomin, yoom dhexdiisa ayuu dhacayaa. marka hadda yoomkaana waa yoom lqiyaama weeye, yaqacu lcadaabu yaa suu qadire, marka cadaabku waa dhacayaa hawdha ilaahay. fi yoomin, yoom dhexdiisa u dhacayaa, yoomkaasoo kaana u ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu khamsiina alfa sanatin, konton kun oo sano, kaana u ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu u dhay ilaahay khamsiina alfa sanatin, konton kun oo sano. haddii loo nisbiy waa kaafirta weeye, gaalka marka loo nisbiy dhibaatada haysata konton kun oo sano oo markaasi waxa weeye sanooyinkeenaan adduunyada lamida ayay markaasi noqonaysaa. yoomkiyaa waxau lamid noqonayaa konton kun oo sano dhibaatada haysata weeye, waxyaabaha markaasi shadaa'idaahu la kulmaayo. laakiin mu'minka waxay u iga fududahay salaad oo matuubahay dukado way u iga sahlan tahay sida xadiis saxiixa ku soo arooray. xadiiskaas lid waxaa weriyey abu saciidin lkhudri oo nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa waxaa la dhahay u dhahay يوم كان مقداره 50,000 سنة فما أطول هذا اليوم. قال رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابه هيدا ذين يوم أو قدر كيس وكمكم كن أو سنة أولي أجي هاي محا يوم كاسبه الدبيالي مركاسون أبو حودة والذي نفسي بيده فأنا قد أرسي الله نفسي بيده سأتعي إنه إنه لا يخصص على المؤمن مؤمن كوحوية والله فوضينا حتى يكون أخف عليه إنه هو يفوض هذا من صلاة مكتوبة من صلاة لفرع ليه ويصليها في دنيا دين أكد كنائي فأسي مركاسي مؤمن كوهو سهلا تهوي لبعثة مركي قفك أي هيسو لبعثة مركي كهيسو حتى نفت هذا وقت مربا تدريني سه لكن وقت مركي وحوية وحرى حلع صجفته وقت وحوية وأكل جيهي الله يقول فاصبر صبر الإلهي سيدك محمد تهوي فاصبر صبر الإلهي ونبي عليه الصلاة والسلام هذا أنت انتهى التلفري صبرا صبر عليه لصبر صبر كاسي جميع أي وناسا صبر أو مرتاس لا جزع فيه أرجح أو تنفجر صبر عليه رسولك عليه الصلاة والسلام ودبا طبعا قالبه فوها يان فصبر إلهي له رسول فيه عليه الصلاة والسلام فاصبر صبر الإلهي سبحانه وتعالى صبرا صبر صبر كاسي جميع أي وناسا صبرك الجميل سيحوله صبر لا جزاء فيه وي صبر أرجح لهم وي إنهم كفار كيد إلهي يرونه عذابك وي أسعيا لم يرسالك أتابع علمي تاسية سياغ الله يقعدنا عذابك لو علمي إنهم كانوا حالو علمي لم يرسو كفار كيد إلهي إنهم كفار كيد إلهي يرونه عذابك وي أسعيا بعيدا مستب إنه وغير واقع لعلمه حيث تبقى هذا وحنا لسيادة سياسة السلام علينا هذا قصة أمة لنا والسياسة السياسة إلا سواب القلب خاص قال هذا مرسى هذا وحيابها وحيابها خياله والسياسة أحسن مرسى سيد إلهي إنهم أيهو يرونه عذابك ويأرسعيان بعيدا ميتفق إنه إيهي ونراه أنه نوان أرسينا قريبا ميته إنه إيهي ونراه أنه نوان أرسينا هو إلهي قريبا ميته إنه إيهي وافع الله محالة سويه يوم مالين أيه بعيا هو إلهي فهي إيهنا خصة على الله يساسين حديثة ويقعوا العذاب عذابك ودعا سوق درسة يوم مالين أيو دعيا يستقون السماء سمد أي هانيس كالمهل مرد أخرى يوم مالين مول إلهي تكون السماء سمد أي هانيس كالمهل يول إلهي مرد أخرى كذا يسل سوي لعكت أحل جدل ليو قسم كهوك لأين قنيس وتكون الجبال بروهن أي هانيا كالعهن سوف أخرى كالسوف في القفة وديران ويسوف أو بالدرع أخرى وتكون الجبال فروها أي هانا يوم إلهي كالعلم يوم إلهي سوف وخلق ولا يسأل السؤال ما يوم ولا يسأل عن إلهي ولا يسأل السؤال ما يوم حميم مد قريبة حميم مثل وقريب كيسا ووحوة اللي بكر يا بقى اسم السؤال يسمعني انت ولا يسأل السؤال ما يوم حميم مد قريبة الإلهي حميم مثل وقريب كيسا وان اشتغاله كل بحاله ويدول بحال كيسه مشغولتينه ونوع ما دونتا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إن شأن يغنيه وتؤديه دعاء إلهي معلم تعالى السلام ومعلم قفك وياشي سوك عرضاي هويج سوك عرضاي هذي سوك عرضاي هويجي سوك عرضاي هويجي سوك عرضاي صحة صدا وأنا أبو عرض إلهي لكل امرئ منهم يوم إن شأن يغنيه قفك سؤوك مدى ها مرتا سهيسا شأن او غير كيسا انو كمرجو كد يقايوه مرتا سيد الهي ولا يسأل سؤال مايو حميم مت قريبا حميم مت صلوقه كيسا هذا وحاول ان يرؤيس السؤال عن واتر انو الهي صوده واقبل بعضهم على بعض يتسائلون فارتوض ايا برتا تلقى يدري ايو رؤيس السؤال اي ايوها لي لمواقف القيامة ايا فربضا مالو حاجر مرتا سيد ادرخ كيسا ايو سيسنجر ايادي ايو سيجاد ابغانتا مالنا مركز الله هو ميل السؤال أيوه يبصرون ويسرتان وداه ما يستحى لسا يبصرون حال يسرتان هو أسمار فيا قرابده الإلهي وهذا أمرك أن يوحي دينهم يبصرونهم ويسرتان إلهي ونسجي له ويجي المسلمي والإلهي كافر كوحو ثمانين إياه يوجي المسلم كافر كو قالكو وحو مار فيا أو ثمانين معنى أو جعلان إياه لو يستدي أن يستدي أنه إصفرته من عذاب يوم إذن يوم كاس وكاس عذاب كيسة يبنيه ويسيسة وتغفرته هي وساحبة كيسة وجليسة هي وأخيه ولا الكيسة iyo fasiila fii qaraabadiisa allah sii fasiiladaasi u suuhi isaga dumaysa iyo wamin duul filahi dhufa dhexdiisa aaday jamiican xaali iyo siidhan kuma baceeyin fiihi ibtidahaasi uu koriyo saasuu jeclaalahay laakiin yaa sagii ilaaya wax laysku furanayo ma jiraan wax ku furo kale waxa weeye camalkaagu weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayadul mushrigi yowdh ilaahay kaafirku waxau jeclaanaya uu samaynayaa yowma idin maalintaas yowmadul muslimu kaafirku waxa uu samaninayaa low yafti leydaa macno an weeye an yaftadiya inuu iskaga furto min cadaabi yoomi idin ama yooma idin yoonkaas oo kaasa cadaabkiisa bedelihii wiilashiisa isaga furta wiilashiisa wax kasta u jeclaay inuu maalintaas cadaabka isaga furto ayadu ina cadaabka la geliyo isagu markaasi oo asaas lagu dayay u jeceli iyo wasaahibatii zawjadiisa zawjada oo jeclay ma waxa uu jecel yahay inuu maalintaa isku furto iyo wa akhiihi walaalkiisa iyo wafasiilatii qaraabadiisa casiiradiisa weye markaasi fasiila waxaa lagu maa litasbihi minha weye qofku qaraabadaas ayuu ka toosto ama markaa fasiila saasaa lagu baxay allah sii fasiiladaasoo qaraabadaasoo suu wixii isaga dumaysa qaraabadii isaga dumaysa gelaayay inuu isku furto oo intaas haddana ina soo dhaafo iyo waman diilow ilaahi fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaali yasiidan inta adduunkan joogsana isku furto suma bacdiyin fiihi ay dalika alibtidaa furashahaasi uu koriya marka taasuu jeclaalahay laakiin ma helaayo kallaa ayuu ilaahay tacaalow ilaahay waa raddi weeye waxaan uu tamaninaayo ou jeclaanaya joog la leeyahay innahaa naartu ladaa lada weeye kallaa tacaale warkaas dhaas ayaa leeyahay innahaa naartu ladaa lada weeye ladadu waxa weeye ismuni jahannama magac jahannama iska leedahay waaye ladana waxaa naarta lagu magacaabaa la yidhi liannahaa tatalagaa ay tatalahabu cala alkufaari weeye naarta waxa weeye way holcaysaa gaalada iinaku kor holcaysaa markaasaa saasaa lada loogu magacaabay wax markaasi waxa weeye loo adkaysa kara maahan innahaa naartu ladaa lada weeye waa tii markaasi holcidda badneeday nazaacatan xaalaysaa sii diirasho badan lisawaa haragga diirasho badan u ilaahay nazaacatan haddii la yidhahdo waa la xaalaynayaa nazaacatu markii la yidhaane waa la sifaynayaa nazaacatan xaalaysaa sii diirasho badan ou ilaahay lisawaa haragga diirasho badan sawaha waxaa la yidhi maqaarka oo waxa weeye madaxa ku jira ayaa la yidhaha jildi ra'si aa la dhahaa marka hadee madaxu hadday ontay inta kale inteedna mindaadu ou lahaysa sii tahay meeshii markaasi insaanku ugu tara badnaay ayaa laga cadaabaya taas weeye markaas nazaacatan ou dha ilaahay xaalaysaa sii diirasho badan lisawaa haragga diirasho badan ou ilaahay amase innahaa naartu ladaa lada weeye nazaacatun sii diirasho badan waaye lisawaa markaas khabarkaa laga dhigo sii diirasho badan weeye tadcuu way u yeeraysaa naarta ou dha ilaahay man adbara ruuxu jeestay qofkii iimaanka ka jeestay u yeeraysaa haddii saxiixa waxaa soo arooroo saxiix muslimka dhigaaya uu weleer laga wariyey maalintaa ayaa maxsarka in la keenayo jahannamo yu'taa yooma idin bijahannamo u dhahay nabigu maalintaas qiyaamo jahannamo ayaa la keenayaa ayadoo markaasi lagu hogaaminaayo sabcuuna lahaa markaa sabcuuna alfa zimaamin todobaatan kun oo hogaan maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin halkii hogaano todobaatan kun oo malag ayaa jirhiinaha jiidaayo todobaatan kun oo hogaan iyadoo lagu wado oo halkii hogaano todobaatan kun oo malag ay jiidayso ayaa maxsharka la keenaya markaasay dadka ahlu maxsharka ahaa kufaarta ayay u baxsanaysaa oo markaasi sararka kasoo baxaaya ayuu markaasi soo gaaraya are ilaahay ayaa lagu dheehay ayna iyagii maaragtaya oo ilaahay acdaadiisa ay u cadaysan tahay markaasuu dha ilaahay tadcuu way u yeeraysaa man adbara ruuxu jeestay oo watawallaa jeestay qofkii iimaanka ka jeestay oo waxa weeye markaasi xaqaya daacada ilaahay ka jeestay man adbara ruuxu dibir jeediyey oo watawallaa jeestay waxay leedahay masalan bay cilaya cilaya xaggayga usoo wada xaggayga usoo wada usoo wada ay leedahay markaasay gurbinaysaa iltiqaada daa'ir lilxab sida markaasi waxa weeye shimbirta ay u cunto xabadaha sisimaha yararkaa sisinshubatada simirta la yidhahdo iyo kuwa yararkaa oo isla guurka amba raangarta la yidhaahdo iyo si ay markaasi u cunaan waxa dhulka ku daatay iyo badarkaa ayay markaasi ugurubtaysaa marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala tadcuu way u yeeraysaa man adbaara ruux dibir jeediyey oo watawallaa jeestay oo wajamaca kulmiya maalkii oo wacaadabeedna weeleeyey oo weelashiisa ku haayo aanan ka bixin xaqii ilaahay aanan ka bixin من أدبر وتولى وجمع كلي مالك يوكني مالك مرحو كل من عايه فحوه مالك يتبح ما يحوض إلهي فتجد تتبحيني وجمع كلي مالك هو عادل ينوري أن تسو فيه أي يشيسكو هاي ووح مركا تحقا أن تبحيني مركا الله يقول هاي ساس أي يرسانات إن الإنسان إنسان كيود إلهي خلق وعلى أبوري هلي أن حال يتيم من أيال أبوري إن الإنسان إنسان كيود إلهي خلق وعلى أبوري هلي أن حال يتيم من أيال أبوري إن جريين كيس بدنه هاي أيال أبوري تسير كيود واسم إذا وصي نفسه شر شرط إيطاوته هل أعنمدي سواسا شر مرت إيطاوته جزيعا وأكي أرقاقح بدن إلهي شركي إنسان وقت دباسة يخد عبد أجألو أرقاق حياة أرقاق حساب بنا لعفة مرتا سئو قبو إذا وصي نفسه شر يود إلهي شرك إيطاوته جزيع عنود إلهي وكي أرقاق حبدا وقت ما سشر وي وإذا وصي نفسه الخير خير فأو ساسنة من أواصي من أنبدا خير مرتي إلهي أوسيانة فأهو يوا من أنا يهو حق إله سبح ماي مرتا دباسة إيطاوتنة وأرقاق حبدا يهو أشعب هذا يهو كالسيرية يوحد السيئات الله معي فاس أيو مركة تو إنسان فيه مركة هذا إنسان كأيات تاس لكن وحالة سائس ونودونا هو مركة سأن سلاسه إلا المصلين والإلهي هو مارك يا مؤمنين تاماهن إلا المصلين والإلهي هو مؤمنين تاماهن استثناء من الإنسان هو مركة مراد كان ليجي لماشي وحانا صومة إنسان هو جنس الإنسان هاي فهنا مثلا متصلة السنقوانية مسلمين كان هذا مؤمنين كان لغوة مسلمين كان وحال أفسر مؤمنين معايلة الصلاة أفسر يدأ إيمانا سلا يسمى يالي إيا إمركا سيئة يقول كيف إرعاد الذين هم على صلاة دائمون وي يا تاي إله إله سبحانه وتعالى إلا المسلمين هو الدكان عن عدادا في المؤمنين كان سلي لجيدا الذين مؤمنين كانوا الذين مصلين تاسو هم يبيعوا الاله على صلاتهم صلاة دو ذكر سيئلوا الاله دائمون في ودى إمانية الذين مصلين تاسو هم يبيعوا الاله على صلاتهم صلاة دو دائمون في ودى إمانية صفات دورها هاي إلهي ميسا في شيء غيا بك هدى حنو الله سوشي يدي هو لغا استثنون عاي وإنسان تجين سجين سمرت لغا صورهمي هل عن ما إلهي في شيء غي ومرتي دواسة إطاوة وارغا جحيا مرك خير إله أنا ومن أنا يا لكن حال قصور هذي بد كان مؤمنين تهرور كان صفاء السله الذين مسلمين تهم يزيد إلهي على صلاة صلاة دورة دائمون في ودى إمايا صلاة دورة إيدى إمايا نور صلاة دورة وقت نبو كمايا وقت نكتج مايا هو فيها ويدى الثلاثوية في نور مهد لا يتركون أداء ولا قلاء وي أيضا أداء إيه قلاء وستطيع من بل وي صلاة وي ويو خارج الوقت وعلى سبب ومرس غارتوا بصلاة دون كتب سوق اللي يعني عيو يقود عوي ياي هاي مركا سودة الدنيا إلهي سبحانه وتعالى والذين أيودة الدنيا إلهي سبحانه وتعالى مصلين تاسو في أموالهم ماليال كودة حق حق أو هذه حق أسوما والذين أيودة إلهي مصلين تاسو في أموالهم مالي القوضة حق حق أو أهالي حق أسوء معلوم أول لأجه ويسكر وي حق حق أسوء معلوم أول لأجه مستعيد مستعيد مستعيد أنا هنا هو هذي يقول المحروم مثل هيجي مستعيد إلهي كنسي أنا هو هذي ومركع هكو صنعي يقول المحروم مثل هيجي ويسأل سكره صنعي والذين مسلمين تأسوء عيد إلهي يصدقون فمين آية بيوم الدين جزاه يوم كيسا فمين آية والذين مصلين تاسو يصدقون فمين آية إليه سنحيثنا إليه أرهاي وقضي فكاه مرة حيث آية يوان نحوله كل آسة أو سكان آية صنع والذين مصلين تاسو يصدقون فمين آية بيوم الدين جزاه يوم كيسا فمين آية والذين مصلين تاسو يصدقون فمين آية إليه سنحيثنا إليه أرهاي ومركا حيثو سنع آية يقول المحروم مثل اللي هو يجي ايه سؤاسة سرع وصنعي والذين مسلمين تأسوا عيد إلهي يصدقون فمين آية بيوم الدين جساه يوم كيسا فمين آية والذين مسلمين تأسوا يصدقون فمين آية إلهي سنحي سنعي آية وقضي وقال مرة سنحي يقول المحروم مثل اللي هو يجي ايه سؤاسة والذين مسلمين تأسوا عيد إلهي يصدقون فمين آية بيوم الدين جساه يوم كيسا فمين آية